Encenem els fogons amb la Teresa. Doncs som-hi, que ja ens queda poca estoneta per dinar i tenim ganes de cuinar una estona amb la Teresa. Molt bon dia. Hola, bon dia. Com estem? Molt bé. Sí? Sí. Home, com has entrat la primavera, que no havíem parlat des de la primavera. Va entrar divendres. Com ha estat això? No, home. No hem notat massa el canvi, no? No. No, perquè el diumenge va fer fred. Ai, sí, és veritat. El cap de setmana al final va fer núvol i com un fred de cop, que dius, ara no ho entenc, això. Ja estàvem tots amb l'abric d'edat. Això, tot... això per confiar-nos, eh? Això és per confiar-nos. Bueno, ja ho deien els vells, això. Exacte. Deien, març marçot, mata la vella a la vora del foc i a la jove s'hi pot. Exacte. No sabies, això? Hem d'estar preparats per totes, no vol dir això? Però jo amb aquest no m'hi enganxo, eh? Perquè si ens ha de matar a la vora del foc... Sí, perquè és que tant un dia fa fred com un altre dia fa calor, com... Sí. No, res. Però bueno, és igual, tot està esgarriat, dalt, baix, tot. I tant. Però bueno, bé, no? Això que estiguem a la primavera o a tu no t'agrada massa? Ah, no, sí. A mi m'encanta la primavera i m'apassiona l'estiu. Clar. L'hivern no m'agrada. La caloreta, no? Sí, sí, on hi hagi una bona caloreta, tu, que es tregui tot el de més. Molt bé, molt bé. I comencem ja amb plats així de calor o no? No. Encara, farem... encara podem menjar d'hivern? No, no, farem plats de quaresma, que és el que toca. Ai, sí. Ai. Eh? Jo és que en aquestes coses no estic massa posada, però jo, sort que m'alertes. Ens hi hauríem de posar una miqueta perquè cada un, si tu et fixes en tota la gent que hi ha a Catalunya... de sí. Totes les parts del món. Sí. Tots fan les seves tradicions. Home, i tant. Menys els catalans. Home, sí que en fem. Sí, no masses. Sí que en fem. Sí, però veus tu, això no estàs posada en això. No, perquè és que això de no menjar carn i d'haver d'estar pendent de si aquell dia o aquell altre, la veritat és que sí que ho he perdut, sí. Veus? Sí, però bueno, però n'hi ha altres de tradicions més maques. Bueno, però s'han de fer totes, no es poden deixar perdre. Jo faig les maques. Ah, ja, tu fas Sant Jordi... Exacte, les maques sí, exacte. Bueno, si em regalen roses, jo també encantada. Clar. De la vida, no? Això és com el Pare Noel, que diuen, que l'han traduït i tot. No, això no. No, no t'agrada a tu. No, res, el tio. El tio també, és veritat, sí, sí. S'ha de fer que és el tio. I tant. Clar, és que... No, no, no, no ho sé. Bueno, no tinc dignis, eh? Perquè... No, va, anem no pel bacallà amb panses i pinyons. Avui fem bacallà amb panses i pinyons. Sí, fantàstic. Això és mediterrani català. Molt bé. Doncs va, què necessitem? El bacallà no massa, però... Bueno, el bacallà és més de cap per allà al nord, no? Però bueno, aquí també s'han menjat les èpoques de pobre. Exacte, ho adaptem. Clar, abans eren, el bacallà menjava la gent pobra, ara quasi bé te l'has de mirar. Però bueno. Això passa molt, eh? Amb molts aliments que abans sí que eren, doncs, estaven assequibles per tothom i ara la cosa s'ha girat, no? Alguns s'han fet més baratos i els altres més cars. Sí, sí, això és com els cargols, també. Els cargols? Jo és que com que no em menjo de cargols... Tampoc. No, no, a mi els cargols no, que tenen somriure. Els animals que tenen somriure, jo no me'ls menjo. Encara no ho havia sentit mai, això. No? Tenen somriure. Home, sí. I els bons que estan? No ho sé, perquè no els he tastat. O sigui, ah, no ho veus, sé. Perquè no els he tastat. És que tampoc no em fa massa d'allò, eh? En un dia te convidaré dinar. Ui, no ho sé. No ho sé, no? Si no és que m'ho posis així com amb una amanida que jo no noti que estic menjant cargols i després em dius, saps què has fet? Has menjat cargols. Llavors, si m'enganyes, val. Així d'entrada no, eh? Si... Ah, que no vegis que és un cargol, ja ha d'estar molt trituradet. Exacte. No, ha d'estar molt picat, això. Perquè ja si li veig les banyes i tot, no. No, no, no. No m'enganyaràs. Ai, senyor, que fina. Soc molt fina, sí. Clar. Bé, anem al bacallà o no? Sí, anem al bacallà. Vinga, què necessitem? Necessitem... un tall per persona, 4 cullerades de pinyons. Que bons, que queden els pinyons en aquests plats. Els pinyons estan bons a tot arreu. A tot arreu, queden molt bons. Crus, cuits... Sí, sí. És igual, a mi m'encanten. Els menjo amb qualsevol cosa. Sí, sí. Estan iogurts. Ah, sí? No has menjat mai? No. Un iogurt... Amb fruits... Natural. Amb nous sí que me n'he menjat. Pues amb pinyons. Però amb pinyons no. Ah, estan boníssims. Molt bé. M'ho apunto. Seguim. Sí. Unes quantes panses, una ceba, 3 tomàquets, sí. Depèn de la mida, mitjanet. Sí. Una llesca de pa, oli, farina i sal. Molt bé. Ja hem apuntat els ingredients. I ara què fem? Ja ho tens apuntat. Sí. Això ho podem fer per dinar, eh? Perquè està rep 20 minuts a cobres. O sigui, d'aquí a les dues o així ja ens dona temps, no? Sí, a les dues ja podrem dinar tots. Molt bé. Poses l'oli a la cassola i cous la llesca del pa. Val. Que quedi torradeta per una banda i per l'altra, com si la fregissis. Val, llavors sí. La treus i la guardes. Enfarines els talls de bacallà. Bueno, hi poses... Jo sal normalment no n'hi poso, perquè... Ja està salat, està no? Està salat, a vegades hi poses sal i no estava massa de salat i llavors allò no es pot ni mastegar. Home, hem d'anar en compte, no, amb el bacallà? Mena? Que hem d'anar en compte amb el bacallà perquè a vegades ens passem. L'enfarinem. Sí. I amb el mateix oli el fregim. Val. Llavors hi ha aquest bacallà, jo poso sobre un paper absorbent i després d'allí directament ja el poso al plat. Sí. Perquè tregui l'oli i ja està, no? Sí, que vagi anant, que tregui l'oli i després ja el poso allà. Cada tros, doncs, el seu plat. Molt bé. Llavors agafem la ceba, bueno, la pelem, la piquem ben picadeta i la sofregim. Que vagi anant cuient amb aquell oli que hem cuit ja el bacallà i el pa. Perfecte. Amb el mateix oli. Quan la ceba ja sigui rosseta, llavors hi afegim els tomàquets sense pell i llavors. Si la ratllem, els llavors no es noten, eh? Però bueno. Per si som fins com jo, no? Sí, si algú que és molt fi, molt fi, molt fi, doncs pues, vale. Ho traiem. Molt bé. I ho anem anant remenant i deixem coure el foquet lent. Vull dir, això no necessita tampoc molta, molta cocció. Després hi afegim una tasseta d'aigua. Sí. I posem les panses, els pinyons i li donem un parell de toms. Allò, que vagin anant fent xup-xup, que es passegi una miqueta. Perfecte. Sí. Quins termes que fa servir, eh, Teresa? Sí. Es passegi. Quan... A veure, que aquest ja hi hem fregit el bacallà enfarinat, sí. La farina ja s'ha quedat una miqueta allà. Llavors, si ens agrada més que sigui... que quedi més consistent la salsa, que no quedi massa esclarissada, llavors piquem aquella llesca de pa que hem torrat abans, sí. Que hem fregit, la piquem ben picadeta i l'afegim aquí a la cassola, que Val. Teníem ja el sofregit fet ja. Amb els fruits secs. Molt bé. Així ens quedarà més espesset, no? Sí. Val. Llavors, li donem un parell de tomets, llavors vagin en cinc xup-xup i quan veiem que ja està la nostra, que ja ens agrada d'aquella manera, agafem, i a l'hora de... jo ho reservo, i a l'hora de servir el bacallà, aquesta salsa la tiro per sobre del bacallà. Oh. Perquè llavors... la salsa la pots escalfar. Clar. I el bacallà llavors ja no cal que l'escalfis, perquè el tirar i això calentó per sobre... Ja agafa la temperatura, no? Sí, ja queda un plat tebis. Que a casa meva odien bastant que el plat estigui calent. És al revés. Ah, sí? De mi. De que cremi, o sigui, que no els agrada que cremi, no? No els agrada que cremi el menjar. Ja. I a mi m'agrada que hagi de bufar. Sí. Jo sóc com la teva família, eh? Perquè si no és que no puc menjar. Si està cremant és que m'haig d'esperar una estona, perquè no puc. Tenim, pues a mi no. Tenim la llengua sensible. Sí, sou molt fins. Clar. Molt fins. Sí. Però bueno. I si tens pressa, doncs llavors t'acabes cremant. I no pot ser. Però quan un se sent a la taula, i més en plats així, que són uns plats... A veure, és un plat que és molt fàcil de fer, que aquests ingredients els tenim tots a casa. I no... A veure, jo normalment aquestes coses així a vegades ho faig el diumenge, perquè així sembla que el tenir fruits secs... I sí, sembla que sigui més elaborat, no? Sí, sembla que sigui més elaborat, que sigui més de festa, que te'l pots menjar més tranquil·lament. I clar, avui dia amb això del fast food, en dieu? Sí, clar, del menjar ràpid, no? Tots aneu... que és com si us apuntés amb una pistola... Però això no és culpa meva, eh? Això no és culpa meva ni de la gent, eh? Això és de culpa dels horaris laborals. Sí, que els que fan els horaris laborals també... És culpa dels que fan els horaris laborals. Ja està, ja ho hem dit. Que li agradi bé, qui no, tres pedres. Exacte. No? Exacte, jo ja ho he dit. Déu meu. Ens tancaran a tu i a mi. Sí? Bueno, si ens deixen xerrar, mira. Sí, suposo que sí. Allà on ens tancaran, suposo que podrem xerrar i fer moltes coses. Això no ho prohibeixen mai, no? No. Xerrar? Bueno, sí, algun posto que sí. Bueno, a la classe, quan anàvem a l'escola, sí que no ens deixàvem parlar. També em cridava l'atenció. A tu et cridava l'atenció? A mi també. Clar. A mi també. Això per xerraires. A mi no m'havien pagat mai, però renyar-me perquè parlava, buah. Clar. Exacte. Teresa, vols fer el favor? Sí. No, senyora Ferrer, llavors que ja pot ser. Ui, senyora? Sí. Ostres. Senyora Ferrer, et deien. Oh. I tu ja et quedaves allà garrativada. Clar, ja t'espantaves, no? I ara, no. Ja t'anava el borrador pel cap perquè no s'activava això. Sí, sí. Ja soc de la prehistòria, ja. No fos que et caigués una cleca, no? No, et tiraven el borrador. Ah. Era de fusta. Val. Sí, a vegades, si el darrere estava despistat, pam, tu t'acotxaves, i el borrador anava al cap del darrere, i llavors allà s'armava, bueno... Era divertit, no, en el fons? Mira, si tu mires ara, dius... Mira, no sé. Té la seva gràcia. Sí. Però clar, en el moment no. No sé si li té gràcia, perquè igual ara això no és políticament correcte. No, ja, sí. I amb això, que és tenia veritat. La seva gràcia. És veritat. Perquè jo a la classe havia vist sang, eh? Què dius? I tant. Ostres. Però sí. Home, doncs no, això no lleig, eh? Això era tremendo, que estàvem tots, quan anaves a classe, que estaves... Atemorit, no? Estaves acollonit. Clar. Quan anaves cap allà, perquè deies, ui, ara aquell home. Teníem un professor que era més dolent. Ah! I deies, Juan. I mira, ja te'n recordes encara, eh? Encara me'n recordo, eh? Ja et veig, ja. Que, ja et dic, a mi no em va pagar mai a la vida. Mai. Però, bueno, cridar-me perquè parlava... Ja, ja. Per copiar... No sé quantes mil vegades no hablaré en classe. Però bueno. Bueno, ja ho hem passat, això, no? Sí, ja ha passat. I no tenim cap problema. Cap trauma ni cap història. Bé. Molt bé. Això és d'avui dia, que són de pets siglats, que dic jo. Ai, no critiquem, home, no critiquem. Sí, que puja avui dia, està molt... És molt tou. Sí, no el pots renyar. Llavors has de portar el psiquiatre, el psicòleg, el no sé on, no sé què, mare meva. Ai, ens estem anant, eh? Ens estem anant. Ens estem anant, sí. Anem per la pasta de full. Vinga, què fem de postres? Anem per les postres. Què fem? Mira, agafarem una làmina de pasta de full, d'aquesta que ja venen congelada. Sí. La tallem a quadrets, com si féssim llesques de pa de motllo. Vale. Així de grosses? No, més petitones, ah, perquè si no... A veure, això ho hem de veure... Jo compro dos fulles d'aquestes, n'hi van dos. Mm. Quan compres... I són grosses, no? D'aquestes, així, sí. N'hi van dos. Llavors les poses les dues amb paper d'aquest de per anar al forn a sobre la cuina, perquè això ve que regulat. Normalment, jo el compro en una botiga que ja el venen estirat, però normalment... Sí, normalment ve recarregulat, sí. Ve carregulat. Llavors, quan es descongela, ho posem planet. Uh-huh. I tallem les mides igual. Uh-huh. Com si, ja dic, llesquetes de pa de mollo, però no tan grosses. Va, o sigui... Perquè ens fem una idea. Sí. Agafem... Ho punxem, perquè això no pugi massa, menys la voreta. Els quatre cantos no els foradem. Només foradem-los al mig. Sí. Llavors, fem un flam d'aquest del Potax. Sí, de normal, no? Flam. Un flam sense ou i sense res. Sí. Flam. Amb mig litre de llet, necessitarem mig litre de llet, un paquet d'aquest Potax, i em sembla que són 5 o 6 cullerades de sucre, o 4 o 6 cullerades de sucre, i llavors, quan la llet bull, hi tirem aquest barrejat, que l'haurem desfet amb una miqueta de llet freda. Val. Ho remenem, i això quan espessi, llavors ho posem a dintre dels quadrets aquestos. Normalment és una culleradeta i una miqueta més. Home, no posem massa perquè si no pesarà molt, no? No, per pesar no. Ah, no? No, una culleradeta, i posem una culleradeta, i llavors aquí podem posar daus de fruites del temps. Oh, que bo. Podem posar kiwi, maduixetes, prunes, però a trossets, com si féssim una macedònia. Sí. I llavors, ja et dic, posem una cullerada de crema, una cullerada de fruites així barrejadetes, i llavors agafem un trosset d'aquests de pasta de full, ho posem a sobre, i amb una forquilla ho tapem. Sí. Dels costats. Vale. Això jo li dono la forma quadrada, i podem donar la forma que vulguem. De mitja lluna, quadrat, rectangular, la mida que vulguem. I no ho hem de posar ni al forn ni res? Sí, carinyo. Ah, deia jo. Perquè la pasta de full no es cou sola. Jo és que a vegades crec en els miracles, sí. Ja ho veig, ja. Sí. Llavors, això ho punxem per sobre també perquè no se'ns infli massa. Sí. I ho posem al forn. Un 180 graus, a mig forn, funció turbo. Sí. I ho deixem. Quanta estona, més o menys? Això, mitja horeta. Sí, perquè això ho has d'anar anant mirant. I llavors ja veuràs que quan està cuit això es va anant... No puja molt, perquè si ho han foradat bé no pujarà. Queda una forma irregular. Però no veiem que la pasta de full va agafar un coloret, no, suposo? Sí, va anar agafant coloret. I llavors ja veurem que dels costats... Per això en diuen pasta de full, perquè dels costats queda com si... Vull dir, llavors veus els fulls, però dius, és que no sé com explicar-t'ho. Sí, sí, sí. Haurem de posar la foto al blog i que ho vegis. Ah, exacte. Haurem de fer això. Haurem d'acostumar a fer... durant la setmana el plat... I després llavors, posar la foto. Posar-ho. Clar. I llavors així ho veuràs. Sí. Però bueno, ara n'hi ha una que és pasta de full de crema i fruites, el que passa que com si a sobre hi posessis un altre full de pasta de full. Ah, val. Sí, sí, sí. I llavors quan queixeles, clar, hi ha totes les textures, la crema, amb el kiwi, la maduixa, perquè ara les maduixes estan molt bé, estan molt econòmiques i molt ben fet. I tant, i a més que estan molt bones. I estan molt bones, i porten moltes vitamines, i porten de tot. Això és perquè no ens refredem el refredat aquell de la primavera, doncs hem de menjar fruita. El refredat de primavera normalment avui dia són les al·lèrgies. També. La gent, que tothom... Una altra, veus? També tothom té al·lèrgies. Sí, llavors... jo també, jo també en tinc, eh? També. Sí. Que ets fina, noia. Jo tinc de tot. Tens de tot. Tinc de tot. Ets una mica caparadora. Totes les coses bones, ja ho veus, les al·lèrgies, tot, tot. Ai. Tot, tot. Però no em queixo, eh? Ah, no et queixis. No, però no. Però llavors això ho pintem amb... quan ja està cuit, sí. Ho pintes amb una miqueta d'ou batut i poses sucre per sobre i ho tornes a gratinar una miqueta. Vale. Llavors li dona un coloret així, una miqueta mono. Molt bé. Un torradet. Fantàstic. Doncs molt bé, m'avui... Ja tu amb un plat a sota, eh? Sí, perquè si això t'ho vols menjar així finament, has d'agafar una cullera, una forquilla i un gavivet i... Això es trenca, no? A trossets petitons, però això es menja més així. Res, que però... no ens posem fins. Això ho podem fer per berenar pels nens, veus? Ah, molt bé. La fruiteta i tot, clar, molt bé. Té fruiteta, té crema, que hi ha llet, hi ha la pasta de full, que tu has d'anar a comprar-li un bolicau. Sí. Que allò tot està ple de greixos i de coses més de saber quantes. Doncs fem una mica de fruita, amb flam, amb pasta de full... Bé, fantàstic, ah. Fantàstic. Molt bé, doncs ja hem fet les receptes d'avui i ja ens estem acostant, com dèiem, a la primavera. Ja, suposo que ja començarem amb la temporada després de les amanides, que n'hi ha mil, eh? Amanida, primer han de fer les mones. Ah, és veritat, ja s'acosta, eh? Clar. Ja l'estàs preparant, la mona? Ara ja hem de preparar ja la mona. Mm. Home, si vols preparar, tu t'ho pots preparar. Si n'has de fer tantes... Jo no. Ja pots fer els pans de pessic i deixar-los al congelador. I anar fent, no? Clar. Si tenim molts apadrinats, doncs allò, anar fent. Mona i mona. Hi ha gent que les... Molta gent vagi que les congela. Però no de bocada igual, no? No et pensis, eh? No queda malament? No queda malament. No queda malament i, a més, si la fas així de mantega... I llavors, quan te la menges, l'has descongelat de fa poques hores, que té, saps, que encara està una miqueta glaçat i no queda malament. És com si et mengessis un gelat d'aquestos així, un pastís d'aquests que vas a vegades al restaurant. Sí, que estan congelats. Pastís sí. De gelat. Sí. I et porten allà i dius, hola, de quina capsa ho han tret, això? I et diu, no, no, està fet a casa. Sí, a casa, sí, això. I tu creus, no? I tu dius, va, no cal que discutim. Clar. No ens posarem ara aquí a discutir si està fet a casa o és de... Made in China. No ens posarem fins, com tu dius. No. Bueno, però d'aquí res, a poquetes setmanes ens explicaràs la mona, no? Tant. Vale, doncs ja ens anem preparant psicològicament per fer la mona i comprant les... El que passa que cada any és el mateix i llavors hem de vigilar una micona. Bueno. Perquè, clar, aquest any ja no hi he explicat com fer els bunyols de Quaresma. Ja. I això que me n'han enviat un comentari des de... En el blog. Sí, des dels Estats Units. I t'ho han reclamat? No, ah. M'han fet la... Em van fer ells. Sí. Allà a Amèrica. Ah, mira. I han fet la foto i m'hi han posat la bandera allà, també. Oh, hosti, tu. Fent pàtria. Fent pàtria, eh? I veus, això és... I nosaltres aquí no els vam explicar. Bueno, els vam explicar, em sembla que els vam explicar potser l'any passat. Clar, però aquest any no. Aquest any no els hem explicat. Bueno, no ens saltarem la mona, eh? La mona la farem. La mona la farem, sí, perquè si no... Clar, vas anant explicant i al final dius, bueno, és que no sé... Clar, per no repetir-te, però no. És per això, per no repetir, perquè és que si no... Però la mona no l'hem de saltar. No, la mona no, amb lo bona que està. Si alguna senyora o senyor que vol saber i diu, pues jo vull fer-ne... I resulta que no ens va escoltar l'any passat, doncs ja ho sap. No, i si no que ens truqui, li tornarem a dir. Exacte. La setmana que ve li direm. Exacte. Mira, no? Amb peticions i tot. Això. Molt bé. Com si fos allò de l'emissora. Interlocutor, eh? Fantàstic. Doncs res, Teresa, que ens retrobem la setmana que ve. Molt bé. Que vagi bé. Igualment. Adéu. Adéu.